Book 2 23 23 23 تعلم اللغات الأجنبية Изучаване на чужди езици Изучаване на чужди езици أين تعلمت الإسبانية؟ Къде сте учили испански? Къде сте учили испански? هل تتكلم أيضا البرتغالية؟ Можете ли да говорите и португалски? Можете ли да говорите и португалски? نعم, وأتكلم أيضا شيئا من الإيطالية. Да. Говоря и малко италиански. Да, говоря и малко италиански. Ара, аннака таткаллам бишакл джейд джиддан. Мисля, че говорите много добре. Мисля, че говорите много добре. Аллугат муташабиха иля хаддин ма. Езиците са доста близки. Езиците са доста близки. Астатия ан афхамуха джейдан. Аз мога да ги разбирам добре. Аз мога да ги разбирам добре. Лекин алтакаллум вал китаба шейан саб. Но говоренето и писането са трудни. Но говоренето и писането са трудни. وما أزال أعمل أخطاء كثيرة. Все още правя много грешки. Все още правя много грешки. أرجو أن تصحح لي دائما. Моля, поправяйте ме винаги. Моля, поправяйте ме винаги. نطقك جيد تماما. Произношението ви е много добро. Произношението ви е много добро. عندك لكنة بسيطة. Имате слаб акцент. Имате слаб акцент. يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت. Разбира се откъде сте. Разбира се откъде сте. ما هي لغتك الأم؟ Какъв е майчиният ви език? Какъв е майчиният ви език? هل أنت تتعلم في دورة لغات؟ Посещавате ли езиков курс? Посещавате ли езиков курс? أي منهج تستعمل؟ Кой учебник използвате? Кой учебник използвате? Ла аъриф асмуху фи алвакт алхали. Момента не зная как се казва. В момента не зная как се казва. Алънван ла яхтур аля бали. Не се сещам за заглавието. Не се сещам за заглавието. لقد نسيته. Забравих го. Забравих го.